او بس زمون خو چه کم نده امام پا نیت مونیت ده بس چه را ده سواینو آبا منونو اللہ رب العزت وی ده غرستانی چه چاستر که پتی کرده وی اچه استاج سوای بس آغا زمون اکیده لا او پیر صاحب چه سواینو بس آغیبان زمون امینه لا او داغم مشر ده او داغم لیدر ده نقالتا اخراهم لولاهم او بغای غارستنی فبارد اڑم بنوکی ربنا اولائی ای رب زمونگا دا کسان دی دا سی بکی ورطا دا کسان دی اگر سیبان بحال دا کیه کنا وی بچه دا کسان دی اولونا چه مونگا گمرا کریو چه مونگ تا به ور نشه گواره وان نو رای گواره وکی نده گواره وی نما نی گواره دیر خراب خلق دی گواره حال دی بوی چه مالنا لا نرا رجالن کننا نعدهم من الاشرار اللہ دل دی خواغا ناکارا خلق نشته مونگ بچه وی دا دیر ناکارا خلق دی دا ولی نشته دل داشته ده نه و که نه امزاغه ده غنهم الابسار که ده اغیی نه زمونگ ده سترگه که گیشوی ده خکاری راتا نه اغیی دل تا چرته دی او حق پرست خلق و اخو الله جنت تا بوتلی دی خوده بوایی که ده زمونگ استادان و پیران و سیبان و مشران سرداران اغا چه مونگ زنداباد چه غوالی اخو سیبان طول دادی و اغا چه مونگو تا ناکار خلق ویسه شو آنشته دلده که خوای بچه آولای دا کسان اگلون مونگه گمرا کردو نو اللہ دارلو خورال لغن یخ که فاتیم عذابا ذیفا من النار بس ورکا دیتا عذاب دوچن دور دو جانم یا اخپلا گمرا ہو یا مون گمرا کردو واللہ دوچن عذاب والا ورکا الله بودهی پسات صورت شیطول لیوشان عذاب ده تاسو تاوم پیغمبران کتابون حق پرست خلق راغلو تاسم ده آغای نمنل رده گمراهانو منل تاسو لم دو چنده دی لم دو چنده کالاو با ایورتا لیکل نزیعفون دو پارا دو طولو دو چنده ولیکن لا تعلمون لیکن تاسو نپوئی گئی تاسو زین که داری چیز من گنار دی نگین لکم دی تاسو زین که داری پوئی گئی نپا دی خبرا چه دی داو آئی سیبان با رو تو گڑی گی وی بچی خواه دی تاسو لسه جل جی تاسو لبا سنگل عذابی من لبا دبلی دی تاسو لسه چل لی وقالتا اولاهم لأخراهم او بوائی اغلوم بنی اما شران لأخراهم رسن اخفلتا فما کان لکم علینا من فضل بس نو تاسو لا فمو بانی سغور والی تاسو کم خلق وی تاسو زمونگ نسا کم چه کم دن شیطانان وی چه سنگ مونگ او تاسو داسی تاسم وی دایتا سم بای یو سیب کسیت می آوریده خپا پیم دیر شما او خندار علم دیر رالا دیده وی خدای کور روان که سم دم کارو چه مره باوشو اتوب بی پوخ که کوغال بی پکیو که مونگل بی راو لیگا کوغال بی پکیو که آقا سوچا وڑی بی پکیو چولیو اوی منگ لبی راگل منگ بیاو منگ باو خالو دا ظالمان راوتا لخلکو تاوی چه مکاوی داسه مای بس خیط پسی مڑی خیط پسی مڑی مای منگ کلو زنانا راگلی و ای تا سگول دی مولو پسی دو سکوی نا نمی اولی تا خدای سو ای وی دا تلا سن خبری که مای دا تلا سن خبری که وی نا دا دی سوی چه تا خدای سو نو مای کت دا اجر او ثواب ورکه چې تا ته خوم آغا خیر خیرات چا دا را شو ګورا او کنه الله یو ورکه نو هغه ویني وی یو خو خواره ته داسې خبرې کوي ارمان ما ستا خبر سمی ندی کنا وی نا وی دا گورا وی دا علیمانو باوی چه مره اوشی کنا و دا شوم پخاکی او دا حلوه پخاکی نو چه دی مره پس ماران لرمانان راشی نو آغا آغای بانی شی و آغا مره دینا اخلاص شی مای خواه مای دا رشتیاری داسه وی دا خلق وی نو نو مای خلقو که یو توم جاهله یو غم جاهلان دی دا دا علمانو خبری ندی اما ای که دا رشتیاری نو یو کار کن مای دا دلسه چاکارا مره وشی نو مای ورتواما چلوا بخا گیره تخته او زهر بگوا چوی یو ولی خلق وی نو مای نا ماران لرمانان وی نم ما چې دا د زهر او د حلوا اخري کنه تاسو یو خړی نو ال دیو به زړه لاماران لړمانه نو وجنم چې له داسې نیمګړې غونې په سره وي تاسو سره خوره خبرې کول نه دی پکار دمو کور ډیره غوسه لا زما خور نه سره په ډیر زیات وخاند هو ته وی بلانی ما سره یک ما سره کې نه کنه نه نه ستا ورو ډیر روان روان خبرې کوي ما یې کینه ماران لړمانه ال بچ کوم په ټولو وجنم دلال دی همیشه دا پاره بیدن اللہ خلاص کم دا وچه اغای یا مجمی وی یا غالوا وی بیاو پا مدی راشی چه زار والاور کم ما چه وی واجنم چه مکمل دی خلاص کم ولی دا خبر سنگ دا تا دو ساری پی پاکشتے سر یا سب با کواس کئی ارمی کو غال بیکڑو ادار دای سری خبر را چه دو واما نو اوز با غو گولا دخپو گو دی وردی چو ہو دا دومره لوی سړی او دا دومره پاتې خبره کې سټ ته کې سټ کې سټ غو نه پټیږي کنه دا خبرې کیږي زما عزت منده خلکو په خېټه باندې دین روکو حالانګه په دې باندې پیغمبرانو صحابه او حق پرستو خلکو په دې باندې ځان قربان کړی دی ځان یې په قربان کړی مونږ په خېټه دین قربان کړو فَمَا كَانَ لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ بَسْ نُوْسْتَا سُوْفُ مُنْبَانِ سُغْوَرَ وَالِ فَزُوْكُ الْعَذَابَ نُوْسَكَي عَذَابُ بِمَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ فَسَبَبْ دَاغِ عَمَلُنُو چِتَا صُبَا كَوَلُ وَرْبَسِ تَخْوِيب ذِكَرْ كَي إِنَّ الَّذِينَ يَكِنَنَا عَكَسَانُ کذبو بی آیاتنا مخی خوبی کنا فمن ازلمو ممن افترا علی اللہ کذبا او کذبا بی آیاتی نوسو ایلا الذین کذبو بی آیاتنا یکننا آکسان چی در اجنتی اکلاس مند آیاتنو وستقبرو انا او زانی غٹو گن داغین زمان دیتا بسو کینی یا زن مولا نشم جوڑو لیوز چه دی زرکی نملو خلق برا دا بیا مولا و یا استاد جی برا تا خلق وی اتا خور دست پکاوی ده کنا وستگ برو انا او زن غٹو گن داغینا بعضی خلق دیر زیاد چی دنو دیر زیاد پی خپشم پا دی خپل و پختنو مشرانو کشرانو چه شروع کئی نو بسم الله الرحمن الرحیم ویلو بانی و دا زن بخ کاری وی شروع کوم پا نامد و لوی خدایش بخونگی میرا بانده ولکه دا اللہ دا الفاظ زو آیا کنا دا اللہ دا الفاظ زو آیا کنا بسم الله الرحمن الرحیم تو بیا ولی ترجمه او کانو ثواب بدی دیروش ثواب بدیوشی ولی دا اللہ تعالی دا الفاظ دا اللہ دا کلام نوائی دا وایا او دا زمنگا پا دی علاقہ پا دی پختانو طولو که دا مسئلہ شتے پا طولو کشتے بس جو شروع کئی نو دین او پختو گئی ولکا عربی کیو آئی دا اللہ کلام دی الفاظ دی دا اللہ بیا ولی ترجمہ ہو کا خواہ خبر دا بیا اللہ وی وستک بروانا او زانی غٹو گن داغینا لا تفتحو لهم پرابان نست لشید ایتا ابواب سمائی دروازی دا اسمانونو ذکر روحو پا برزی کنا کننا دا لاش پیدا را غصی پا برا بی روان کرے سنگا چل لے لا یبتح اللہ لروحی کا بابا ولا ینظر الیہ شیخ عبدالقادر جیلانی رحم الله وی الله بستارو تا دروازه د اسمانونو کولاونه کی او نبا نظر دا رحمتو کی آئیتا لئنه غضبان علی کل مشرکین زکا چه اللہ هر یو مشرک تا غصه ده معتمدن علی غیری چه بغیر دا اللہ نه پا بل چابانی اعتماد جوڑ شوه بی دا مشرک ده. شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ وی ده تا با اللہ دا اسمانون دروازی را دا روح تا نکولا وی ده بسی جین تا زی پخکا دا بی ورولی. اللہ رب العزت وی چه ولا يدخلون الجنة لا تفتح لهم ابواب السماء پرابان نستلش دیتا دروازه دا اسمانونو ولا يدخلون الجنة او نبادن لشی جنتا حتى يلج الجمل في سم الخياط ترسو چه دن لنشی اوخ پسم دستنی کی دستنی سم رئی اوخ سم رئی نو دا اوخ چه ده نو دات لیشی اغیده یا جمل رسی تا وی رسی ترده چه دلن نشی رسی پسم دستن اگه نو غط رسی دا ستن پسم گد لیشی نو دا سی مشرک کافر چه ده نو آغام جنت تا نشید لیخا دا ناممکنه دا مشکله نه ناممکنه دا دا سینه شي کېده وکذالک نجزی المجرمین او دارنګه سزا بدل ورکاو مونږه مجرمانو ته لهم من جهنم مآد د دای د پارا د جهنم نه بستر بې چې په کوم ځای پروت دی نو د لاندې بل جهنم اوري لکه بستر د اور چې ودا خوري وامل پاکی مغواش او دا پاسا دا دینا بلستن باوی دور دا جهنم لان دیوم جهنم اور دا پاسا نم جهنم اور اللہ دی منگا اصاتی وکذالک نجزی الظالمین او دارنگی سزا ورکو بدل ورکو منگ ظالمانو تا ورپسی بشارت خوشخبری والذین آمنوا او آکسان چی ایمان راڑو دا اللہ پا توحید وعملو صالحات او عملو کو صالح موافق دا شریعت لا نکلفو نفسا الا وسعا زین دا سوال راتو عمال صالحو کی خجی زکاتمو آئی کی خو حجمو نو اغا خوز نشم کولی نا دس خبره نه ده چې کم ستا د وس د بس او د طاقتو هغې خبره ده لا نکلف نفسا تکلیف نکړو موږ پیسې او نفس باندې الا وسعها مگر د اندازه د طاقت دغه نو اولئک اصحاب الجنه دغه جنتیان دي الله وایي دغه کسان جنتیان دي هم فیها خالدون دی با پاغی کی همیشه اوسیدن کی اللہ رب العزت دی دو قرآن او دو سنت صحیح فهم نصیب کی الحمد للہ الذی هدانا لهذا وما کنا لنهتدی لولا ان هدانا اللہ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون والذين آمنوا أو هغك سان چه إيمان رالا وعملوا الصالحات او عملیو کا صالح موافق د شریعت لا نکلفو نفسا تکلیف نگد منگا پا اسیو نفس باندی الا وسعها مگر پاندازد وسداغا طاقت داغا اولئک دعا کسان اصحاب الجنہ جنتیان دی هم فیا خالدون دیبا پہاگی کے ہمیشہ اسی دن کی ونزعنا او اوبا سنونگا ما فی صدورهم آغا چیوی پا سنود دائی کے من غلن دسخبگاننا تجری بہیگی با من تحتهم الانہار دلاندے دولو دائی والے وقالو اوائی بدائی الحمدللہ حمدنا دی خاص اللہ لرا الذی آغزات اہدانا لہذا چراوی رسولو منگا دی زائتا یا ہدانا لہذا چی توفیق راکڑو منگتا دی وما كنا او نو مونگا لنهت دیا چرار سیدلو مونگا لولا ان هدان اللہ کچر نویدا چراو رسول مونگا اللہ تعالی لقد جاعت خامخا یکینن راغلیو رسول ربنا استازی در رب زمونگا بالحق پرشتیاو ونودو او آواز باورکڑشی دیدا ان دا تلکم الجنتو چیزا ساسو جنت دے اورستو موها چی میراس کے درگلشو تاسو تا دا چی مالکان گلشوی تاسو تا دے بی ما کنتم تا عملون پا سبب داغی عملونو چی تاسو با کول ونادا او آواز باور کی اصحاب الجنت جنتیانا اصحاب النار دوزخیانو تا اندا قد وجدنا چی یکیناً امنت المنگا ما آغس وعدنا ربنا چوا دے کڑیوا منسرا ربز منگا حقن رشتیا فَهَلْ وَجَدْتُمْ نُعَيَا اُمُنْدَلْتَاسُو ما اغس وعدا ربكم چوا دے کڑیوا رب ساسو حقا رشتیا قالو او ایبا دو زخیان نعم او فاذنا نو اعلان بہو کی مؤذنن یو اعلان کا ان کے بینہم پومیز ددائی کے اللعنت اللہ دا چلانت اللہ دے اول الظالمین پا ظالمانو باندے الذین آغا کسان یسدونا عن سبیل اللہ چه بند اولوی خلق دا اللہ دا دیننا یا چه بندوی خلق دا اللہ دا دیننا ویبغونا غیوجا اولتووی اغیلا کگلیچ وهم بالآخرتی کافرون او دای درازی رسینا انکار کون کی دی و بینهما حجاب او پا میانز دی دوارو کی با یو پردوی و علال آراف او پا آراب باندی رجال سسلی باوی عارفونا چی پیجنی با کلم بی سیماؤم آریو پا نخو دا غیسرا وناداو او آواز باور کی اصحاب الجنت جنتیانو تا ان سلام علیکم دا چه سلامتی آدی پا تاسو باندی لم يدخلوها لا نبي داخل شوي اغيتا وهم يطمعون او ديبا تملري واذا صرفت او كلا جوارو لشي ابصارهم سرگد دي تلقاء اصحاب النار فترب دو دوزخیانو قالو اوائی با ربنا ای رب زمونگا لا تجعلنا مگر دو مونگا مال قوم الظالمین سرد قوم ظالمانو ونادا اصحاب العرافی او آواز باور کی اعراف والا رجالاً داس سڑوتا یعرفونهم چه دیوا پیجنی آغی بسیماهم و نخو دا آغی سرا قالو او ایبا دا اعراف والا چه ما اغنا عنکم جمعکم چه ایس لره نکڑه شو ده داسو نا جمع کول ده مالونو ساسو یا جمع کم اغی جمعیت او ڈل ساسو وما کنتم تستکبرون او آغا چه تاسو با زان غڑ گنه هؤلاء الذين آيادا آغا کسان دی اقسمتم چه قسمون با خوڑل تاسو چه لا ینالوهم الله چه ملاو بنشی دیتا اللہ تعالی و بنرسی دیتا اللہ تعالی برحمہ فرحمت سرا بمیرا بانی سرا ادخل الجنت و عبادن شی جنت لا خوف علیکم نبوی سیرا پتا سو باندی والا انتم تحزنون او نبا تاسو غمجن کی گئی ونادا اصحاب النار او آواز باور کی دوزخیان اصحاب الجنت جنتیانو تا ان افیدو علینا دا چراتوی کئی پا مونگ باندی من الماء دو بونا او مما رزقکم اللہ یا دا غسنا چه خوراک در کرده تاسو تا اللہ تعالی قالو وائبا جنتیان ان اللہ یکیناً اللہ تعالی حرمهما علی الکافرین حرام کړی دی دا دواړه په کافرانو باندې مخکینو آیتونو کې الله تعالی تخویب ذکر کړ ان الذین کذبوا بآیاتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم ابواب السماء کمو خلقو چه دا اللہ دا کتاب دا اللہ تعالی دا دین دا اللہ تعالی دا وحدانیت دا دلائلو دا روجنتیا کڑیو او دا غین اعراض کڑیو نو دیتا با دروازے دا اسمانونو نشکولا اولے د دې هغه روحونه چې دی هغه په برابانی نشیدلې او نو به جنت ته داخليږي الله ویلهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش دیل بعد جهنم نا بستروي تلای بوي ومن فوقهم غواش او د پاسه د دینا برستن باوی دور دی جهنم چونکه دی خلق و کار دی ظلم کرده زان سر زیاده کرده و کذالکا نجد ظالمین علاوه دارنگی مونگ بدلور که ظالمانو تا ورپسی اللہ تعالی بشارت ذکر کئی خوشخبری والذین آمنوا او آغا کسان چه ایمان راڑ آغا منکرینو خود تکذیبو که خوزاید دی چه خبر منلوی ایمان راوڑوی تصدیق کلوی دایویلو چه دا حق و سچ دی چه قرآن کریم بیان شو دا اللہ دا دین خبر وشولا دلائل دا اللہ دا دین و دا شریعت بیان شو پا کار داو چی ویلوی چی سمیعنا و اطوانا منگو آوری دل او اممانل دا حق و سچ دی نداغی پا دای بانی وی دروغ دی اوز داغی مقابلہ کی چی کمو خلکو تصدیقو کا آغی احق و سچ منل او دایو چه دا حق او سچ دی والذین آمنو او آقا سان عملو صالحات او عملو که موافق دا شریعت دا دوار خبری یو بسارا لازم و ملزوم دی صرف دا نلا چه بس ایمان دی راڑا و بس بیا آزاد گرزا ایمان راڑا خو غاڑی دا یو پڑی اچول دی اغا پڑی چه دی اغا دا اللہ دا شریعت دی یعنی تا زان پا بند که اس قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمين. نوح علیہ السلام دا اللہ وی تابیدار شا اغوی غار میں اخ دا زان میں حوالہ کڑ دے او حکم دے رب دے مخلوقات دا او دارنگے اللہ رب العزت وی ولا تموتن الا وانتم مسلمون. دا کم وقن چی دے خبر امن اللہ دا آغا وقن والا تر مرگ پورے چت شریعت پابندے د کم وخن چ دے خبر من لا د وخن والا تر مرگ پورے د سات اور اخیری سلگئی پورے چت مسلمان اوت پابند شریعت ذکر اللہ رب العزت ایمان سرا د عمل صالح ذکر کرے دے ارزائے وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات زیر اور کا آئے کسان ہوتا چی ایمان راڑ او عمل موافق دے شریعت ہوگا. اللہ رب العزت و لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناه اسفل سافلین الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. د ذلتنا آغا خلق بچ دے چغی ایمان راڑو عمل صالحو کو. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات. دے ایمان فراد عمل صالح ذکر دستی بہ دستی لگئی پکے دل گول دے ہوا دل در گئی بلب اور راڈ دل گول دے ہوا دل در گئی کچھ تو دیتا ہو گورے نہ دیتا ڈبل تارونا لگی دل دے یو تار تینا کڑشو نو بستا ماملا فیوز چوا پکے ہوا ندر گئی آ پکے دے خو ہوا ندر گئی آگ راڈ دے آگ بلب دے خو رڑا ندر گئی عزت مند دوار ترون بس صحیح ساتے ایمان او سرد آغین عمل صالح. عمل صالح سمانا دا تندے تو رول گٹئی پڑسول کوپی سلول نہ لیبلوکم ایوکم احسن عملا ازمائش شو کی پتاسو بانے جتاسو کے ڈر خستہ عمل کو ان کے سوک دے زیات نبی ویلی خستے ویلی دی لگ عمل من جاء بالحسنت فله عشر امثالها لگ عمل کڑے دے یونی کی کڑے دا خود شریعت موافق کڑے دا دا اللہ دا نبی دا سنت مطابق کڑے دا نو اللہ رب العزت ورلا داغی یو پلس سیوا اجر ور کئی دیر عمل دیو کا تا دا خخ کاری او تو ایدا مخکل عملو کا خود شریعت موافق نده. الذین دل سعیهم اللہ و یا کسان جی دا غی کوشش خطا دے غلط دے دارنگی اللہ رب العزت وی چی دے خلقو وهم يحسبون انهم يحسنون الصنعة دي خيار اگن من خستا عمل کو اغا عمل اللہ تا قبول نده اغای که خائص نشته خائص پیدا کی گی عمل کے پا سنت طریقہ دا نبی علیہ السلام بانی یو یو شے ماو تا دا خستا اخکاری نو ما او تا دا پا خستخ کاری دو بانی آشه خستگی گی نا چه اللہ دا خستخ کاری اغا خست عمل لی او اغا علا خستوی دا اللہ پا نیست چه اغا دا اللہ دا نبی دا سنت مطابق وی چه دا اللہ دا نبی دا سنت مطابق وی دا شریعت مطابق وی روجه دی اونی اولا دا ما خام بانگی ہوئے او تا روجه نماتی ولی ثواب زیاده ما خوتن بے ماتون عمل خود دیر ہو که خو غلو فی دین دی اگرا زکر سم اتم و سیام الاللیل بیا پورا کئی روجه ترشپی دشپی داخل دو پوری جشپا سنگ داخل شوانو بس روجه ختمه اس طوائی نزو بس ثواب دیر ما خوتن بے ماتون تا دا ثواب نه ملاویږي داتا په دین کې غلو وکړه په دې تا دا ثواب نه ملاویږي احسن علی یبلوکم ایکم احسن عملا نو چې کوم ځای ایمان ذکر کوي نو ال دی عمل صالح ذکر کوي والذین آمنو او هغه کسان چې ایمان راړو وعمل الصالحات او عمل وکه موافق د شریعت پابند ژوند تیرې به د الله نبی وای د مؤمن لپاره دنیا د جیلخانه په حیثیت باندې دا جیلخانه کې آزاد ژوند نیخه هغه یو ډیر پابند ژوند او یو محدود چار دیواری پوری اغه کې قتل لشي الله سو وېد الله نبی څنګه وي او څنګه یې اغه سي الله رب العزت وي ایمان او عمل صالح او سيو سره وي لانی خو ګوره حج لذي نو هغه عمل صالح غین ما خو حج نه وکړل زه خو د عمل صالح نه لکه پاتې ما نه اغه الله رب العزت ویل دي جے وللہ علی الناس حج البیت د الله د پاره په مخلوق باندې انسانانو باندې حج د بیت الله لازم دی خو من استطاع الیه سبیلا اوس چې چا د الله وسنه ور کړي نو الله نو کلف نفسا الا وسع تکلیف نګلو مونږه په یو نفس باندې مگر داغه دو وس مطابق قرآن دی که نا شریعت و دین و دا د فطرت مطابق دی تا شریعت چتا هم پا عمل تنگی نا پا عمل تنگی نا چتا پی تنگ شی شریعت تول احکام و گور آغا داسی دی چه آغه که یو حکم داسی نشته چه تا تنگ کی یو تا پریشان کی مال شته ده نه نو زکات بچه تا نوار کی صاحب نصاب بانی زکات لازم کرده ده مال شته ده نه نو قربانی با ده کم ده نو کی بیماری نو ده کم ده نه برو جو نیوی لا نکلف نفسا الا وسعها دا قرآن چه سمال مونگا تلاوت کهو نو مونگا اوزا بس ثواب دیکیگی کیگی کنا خو پویگی دا جوان مزر تا خی قرآن کریم او سڑه چه کلا قرآن با مبوهم پوشی دا ذهن پا دی خبر بانده مطمئن شی چه دا اللہ کلام دی حکمتونو نڑک دی ایمان را عمل صالح او که خدا عمل صالح هر انسان بانی داغه دا وس مطابق ده داغه دا وس مطابق ده چه سمره وس را سی دوم را با گئی عبدالرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی نو دنبی علیہ السلام خواه تر آغل ده خوشبوئی تے نرالا نبی علیہ السلام بے عبدالرحمن دا سم محسوس کرلا. مطلب دا ایسا دا دا خوشحالی ایسا دا نکاح صدا شانتے سا خبرہ میں محسوس کرلا بوئی دا نراغے خوشبوئی. اغوی یا رسول اللہ بیگا میں انصارو کے وعدہ کرے وے اما واتا ایپا مہر کے د کجر دا اڈو کی برابر سونا مور کرے دا. نبی علیہ السلام ولیما ولیما منگلا سو ملگرولا ولیما خود نہ کرے آغوی جنا وی اولم ولو بشاتن ولیما ہوگا کدی یو بیزے یو پی سبانی ولینی زکا غبانی وست نبی علیہ السلام لیده دے چھ پکی ایسو نکوی نوی منگ دو سنت مطابق کارو کا دے سنت مطابقی پزور پارزا غدیری او چھ کل خبر دو ہر نکاشی او دو سنت شی دو سنت شی نو بیا وی منگوی دو سنت مطابق ولی یرا منگ پا چپا ہوگو دو سنت مطابق و چپا دا ندا چپا سنت مطابق ندا چی چپا دا دیتا ہوئی چی بس اسم پی گو نکلالا آو آیا غا گول می پکنی دی کڑی گڑی دل پکنی ما سنت مطابق کار می ہوگو. اول می ڈولائی را استالا ڈولائی منگ چیدنو لکا ناوی را استو تاو اگا تللو دنو جا تلل خلق کئی تو پلانی قضا وڑی را درانا ہوئی سلے برا دو ناری نو تالے مڑا زما لور بٹی پہ ڈولائی کے بھی آپ پر دو خل کو بولے خام خاچے نے تلے کہ درانا لا کے اسپکارا درانا لردان اسپکے پخل کو بانے خبر اور پس کئی بیا دا خلاف سنت کار گئی ہیں زکا اور گاڑی کے بوزا جیسے خبر ہے نا دا گاڑی کے بوزا خلگدار تلے بخل کو بانے ماں پو گو بانے خیر تلیے منگ ڈولائی دا چلے گا نہ ویرا والے او نکاح تڑلے شوے دے نکاح چے تڑے نو پلار کراولا او تڑا بی نکاح مرا والا بی نکاح دا پختو کے بل سوائی ضرورت نشتے دا الفاظو خلق پوئی گے ٹول اخیار خلق دے خب نکاح کے را والا او چی نکاح تڑل شوی او الگ جنہ یو بل اوی نی دخفل وس مطابق ڈوڑی ور کا نبی علیہ السلام پیم سکولی دی و ملگرو صحابو بانی نبی علیہ السلام بیزاو ملالا کڑی دا نبی علیہ السلام ملگرو تا دا کورا کورا را یو دای کنی اخری کم ٹیم کے جو سوا سنو آغا سکڑی دی لا نکلب نفسا الا وسعها زکہ نکاو نہ ڈیر کڑی دی چ امت تا پار یو نکاح کیو نمونو خئی یو نمونو خئی لا نکلب نفسا تکلیف نک دو من پیس یو نفس باندی الا وسع مگر پانداز دو طاقت داغو اللہ پر ڈیر و اعمال نے رضا کی گی اللہ پر خیستہ اور شریعت اور سنت مطابق عمل بانے خوشحالی گی لا نکلف نفسا الا وسعها اولئک اصحاب الجنہ دا کسان جنتیان دی دا جنتیان دی اللہ وی دا ایمان و مال صالح والا کنا برکتن والا د بابا په برکات او د ولی په برکات او د بزرگ په برکات او برکتونه والے خونه دی ویلې ایمان او عمل صالح والے ویلې دی هم فی خالدون دای بابا ریګي همیشه اوسیدونکي وی او لا بل مزو ګورا و نزعنا ما فی صدورهم من غلنا هغه څوک سپېړې چې دنیا کې وبل سره کړو از ما خوالا بلن را دی پسترگو می ملگا ادیو بلن خفگانو الله و ازلون بوتا یو بلتا صفاکم او سنگ باوی اخوانن علا سرر متقابلین الله و ایرون ارون بیکما پا تختون بانی یو بلتا مخامق بنازی یو تندی بی یو بلتا خاندی زلون بی یو بلتا صفایی خوشحال خوشحال بی ادل دا خویو تاری بانی نازی ار تندی نوی دا برمی لاسی جو کردی یو بلتا هدا کار بی کردی الله ايوا نزانا ما في صدورهم من غل او بابا سمونغا اغا چوي پاس نو د دای کی د خیرینا یو بلدا لن لن د وی خیر او باسخه د خیره دا بول الله د لن او باسی خفغان من غل د خفغان سخ کوله خلکو حضرت علی رضی الله تعالی نو وی دا زما او د عثمان زما او د طلحه او د زبیر بارکه دا سی ویل شوی لکه چې دا زمون بارکه ویل شوی دنیا کې چې زمون یو بل سره کوم خفغان پیدا شوه دا ټول به الله ختم کړي زمون زونه به یو بل ته صفای ونزعنا ما فی صدورهم من غل تجری من تحتهم الانهار بایگی با لانده ده دیدونو ناولی سرسبز و شاداب او آباد باغونا او پا آئی که سلور جسما ولی با بایگی محلونا باوی چمنونا باوی نیمتونا باوی خکولی خکولی باغونا باوی کالینونا باوی لوی لوی تختونا باوی او خودکار سیستم بای اللہ بار ستابی کردی ده جنتی هاں الله تعالی با عرص دابی کردی و دا دمرا لویلو یا دنگ دنگ تختونه چی دی دی دا باوی خیجو سنگنو اللہ وی و الال ایبیلی الال ایبیلی که پا خولی کتا دی وید دی وقتا نگو ری سنگ پیدا شوی دی دا سمرا دنگ دیتا و دن اندر پایاو دره چه خیجو و دا و اگه کینی تا کینی پیدا پایا سورشن اگه بیا پاسی دا سی با تراکتا کی گی لگه دو خوشن دازه چلی تجری من تحتهم الانهار بایگ بالانده دونو داغی ولی او زخو نرزو پا خدای میده کسمی دارتا وام در سما چه در قرآن در درس جاری پا خدای میده کسمی دارتا سم جنت خکاری در سم جنتی تا او سب زمان ابزیاد خکاری گو چه کرن اکل شیطان فره تنگ کی دیده تا کن لکل لازی که مرد دیده گنته نم سیواشی و تا وایا وایا چوبی ضرب ست من پی ایک چوبی ضرب ست من پی ایک دا وایا چه ده نو پا ردش پا چوبیز گنته گنه او اپتا که ور ازه نو چوبی ضرب ست نو وایا من پی ایک لیا یو گنته پا دی دم رکی دا واسه شه ده دا شیطان بدن او تختی چه هو دو خورا تا کلکولیشنو کن دیا خوی چه دا دیر لگ دا یو گینتا یکینی چه لگ دا زگا چه باطل قوتونا سمرا محنت کئی نند دین ختمول دا پارا دا غی مقابله که یو گینتا اس چه نده اغم کل خطارا خطا خطارا خطا دا شه دا پا کار ده چه منگ داو چه دیل بزا دا دیل شروع که دونه مخ که مخ که زان رسو مخ که مخ که اللہ رب لدت وی وقال الحمد لله الذي دی بدا اللہ تعریفون و استعین بیانه دا اللہ حمدون وی خوشحال وی در زیادا وقالو وی بدای الحمد لله الذي حمد الذي الله غزاد له هدانا لهذا چه توفیق را کړو مونږ ته د دې د هغه عقیده او د هغه اعمال او توفیق را کړو چې مونږ دې دې تر رسولو مونږ دې دې تر رسولو وما كنا لنهتدي او نو مونږه چې را رسیدلې وې چې مونږ دې ادارې رسیدلې وې دا زمونږ د وس نه بار خبرې وې. دا مونږ په خپل قابلیت په خپل جسمانی صلاحیتونو باندې او په خپل طاقت نیو را رسیدلې. که الله مونږ نه را رسول نو مونږ دې ته در رسیدو نو مونږ دې ته در رسیدو نو وما كنا لنهتديا او نو مونږ چیر رسیدلې دې زایتا لولا ان هدانا الله کچر نه ودا چیر او رسول مونږ الله تعالی کوم الله نه را رسولې لمنګ دې دې ته در رسیدونو. حضرت شیخ القران مولانا محمد طاهر رحمه الله دې هدایت اصل اسماني کوي قران کې اصل اسماني کوي ارض خلار خودل دې چر دې لار خودل دې لقد جاءت رسل ربنا بالحق. اس دنیا وګوره دنیا کے اتباع پیغمبر آغا پا زان یو پابندی گنلو دنیا کے صحیح دے کنا دا پیغمبر راتلو دنیا کے پابند کڑے او پا آخرت کے دیتا دا پیغمبر دا راتلو اہمیت معلوم شو دل دے خو پابند کڑے کنا دل دے خو یادا مازغو کے واچول جتا با یو پابند جوان تیرے او د انسان فطرت چه ده نو آغا ازادی غواړي. د انسان مزاج چه ده نو آغا ده ازادی ده او شیطان او نفس ده او کساوی پا ده خواهشات و پا اتباع بانه خوده ده خپل نفس خلاب کئی او اتباع ده شریعت کئی ده خواهشات و تابیداری نکئی ده ده ده پیغمبر ویلو ده پابند که یعنی دل دی خود زان دی پیغمبر پر اطلو بانی پابند محسوس کو خو آخرت که بانی دی پیغمبر در اطلو اهمیت اومنی چه اوهو دی پیغمبر اطلو که خودیر لوی کارو مونگ دی جسویل اونو آقا سیوشو زکو ایلا قد جات رسول ربنا بالحق یکینا راغلیو استازی در عبز منگا پرشتیا او بلکل پرشتیا او راغلو چه سنگ ویلو آغا سیوشو ام دا سیوا ونو دو او آواز با ورکڑش دیتا دا اللہ را ترو با چه سمو کرر شوی وی فرشتی را دیده پارا دا استقبال لپارا دا دیده هرکلی لپارا د دای د زړه د خوشحالولو لپاره چې دای د داسې خبرې وشي لدا ورشته براشي او او وای ان تلکم الجنتو دا چې دا ساسو جنت دی دا ساسو جنت دی زی ورته اورستو مو وارثان کړئ شوې تاسو د دې لکه چې میراث کې را پاتې شوې مړه دنیا کے لگا مونگ سمرا عملو کو چی مونگ را اللہ جا جنت را کی دل دکی لڑشنو زمانے تیرے کے محنت مزدوری ہوکے نیو کوٹانے جوڑا کے نو ایدا بھی مزدوری اکڑا اندا میں جوڑا او دل دے لوگوں نے حرکت تے لوگوں نے عمل دے او ال دے در لا دمرا لوئے حکومت در کئی دمرا لوئے سلطنت در کئی چه دا آغی دی یو چابک امر زمکا چه دا دی طول دنیا دولتون دا آغی کمت نشی پورا کول ادلا در کئی لکه میراز که چه دا منا پاتی شوی یا دا غصفی زکا با میراز که چه کمشه پاتی شوی نو آغی بانی سره سره شوی نی ادلا چانه تیار پا تیار پاتی شوی صحیح ده کنا بل با میراز بانی شپن نکیگی چی میراز که رده کم شه پادشو نای بانه شفا نکیگی نو تبوائی او رستو مو وارسان کلشوائی تاسو دده مالکان کلشوائی بما کنتم تعملون پا سبب دا آغی عملونو چه تاسو با کولا بی ما کنتم تا عملون پا سبب دا آغی چه تاسو با وسیلین یا ولدائی خونه دی بیلی چه تاسو با وشی اللہ دا پلانی پا برکتا و دا پلانی پا برکتا تاسو خونه دی پا دی خونش دی بی ما کنتم تا عملون پا سبب دا آغی چه تاسو با عمل کو دا دل پا آغی عملو چه اللہ دا نرضا شوه دی الله دل دا دار کرد نو ونا دا صحاب الجنتی آواز باور کی جنتیان اصحاب النار دوزخیانو تا انقد وجدنا دا چه یکیننا و مند المنگا ما وعدنا ربنا حقا آغا چه وعده کرده و منگ سرا رب زمونگا پر رشتیا رشتیا مونگ در چه زمونگ رب سواده کرده وانو اخو مونگ رشتیا و منتل آ خبری خو رشتیا وی و رشتیا شوی او مونگ در چه اللہ در رشتیا و کم وعده کرده وانو اخو مونگ او منتل آغا سیزونا فهل وجدتم نو آیا او منتل تاسو ما وعد ربکم حقا آغا چه وعده کرده و عرب ساسو رشتیا تاسو رشتیا و مندل آغای غریبان خوب اغره و نیولی نو قالو نعم آغا خوب غریب چوی آوی نعم قالو نعم آغا بوای آغای آو نو فعذنا مؤذن بینهم نو اعلان باو که یو اعلان کون که ده ده جنتیانو دو دو زخیانو پمیس که اللعنت اللہ علی الظالمین دا چه لعنت اللہ ده پس ظالمانو داو ظالمانو زان تبا کرده چه ده اللہ توحید نمانو ده اللہ پیغمبر نمانو شریعت نمانو دا غیر تکذیبی کو دا خو ظالمانو نو اللعنت اللہ علی الظالمین دا چیز لعنت دا اللہ دے پا ظالمانو ظالمان دا اللہ دا رحمتنا لری دی لری دی تنا دیکھ بیا چی مرشی نو آبا طول مرشی دنو حلالی کار نی کرده دے بوئی مغفور و مرحوم خوب کی راغلی او دمرخ کل جامعی چولی وی او دا آسته پراکی دا ندن بس بلو بیا جانا ٹکٹ لاس کور کردی بس دا بورا سولی یه را زخو بس خیٹ دا سریگی نو اغیر دا خلکو زنی طریقه جوڑی کردی زنی طریقه جوڑی کردی اغیر تا اللعنت الله علی الظالمین دا چه لعنت دا اللہ دے پا ظالمانو بانے الذین آغاکسان دا ظالمان سوک دی نو دا آغی تعریف کئی چه دا ظالمو پی جنا الذین ظالمان آغاکسان دی قرآن وی یصدون عن سبیل اللہ چه بندوی خلق دا اللہ دا دین نا اللہ دا دین نا چه خلق بندوی قرآن لروانی سنتو دا نبی علیہ السلام لروانی دا قرآن سنت تعلیماتو لروانی او دی آغی پسی زی او دیر دا آغی نا منکی چه مزمرا دا ظالم دی دا ظالم دی اللذین یسدون عن سبیل اللہ آکا